بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe moja mwezi wa Dhulqaada mwaka 1446 tuendelea na darasa ya manzuma ya manhajul haq lilimam Abdurrahman al-Saudi رحمه الله تعالى رحمة واسعة بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تلقوا تميانزا كسوما مايليزو يو بيتي وكمنا موجا اليسيم مشايري علي على ذاتا وقدرا وقهره قريب مجيب بالورى متودد سبحانه وتعالى. تلفكية كتك ما يليز يوبته قريب مجيب وهذان اسمان لله تبارك وتعالى. قريب مجيب هاني مجينة مويلي ينقلم مجينياك الله سبحانه وتعالى القريب المجيب. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكيكوليزا وجوانغو كوسوميم بس وانبيه كوا ميمي نيبو كريبو نواو بمعنى كوا علم ياكي كذلك كسكيا كواكي كوا هنا أجيب دعوة الداعي إذا دعان نيتكي ماومبي يمن يكون يومبا وكاتي نكون يومبا إلى آخر الآية. فالقريب اسم من أسماء الله وهو دال على قربه. القريب نجينا كتكما جينا يا الله أمبالو مانا ياكي na yaonyesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko karibu na waja wake. Wal muradu bil qurbi, na makusudio hapa ya kuwa Allah yuko karibu na waja wake, ay qurbuhu subhanahu wa ta'ala min awliyaihi al muqarrabin wa ibadihi al muttaqin wa huwa khasun bihim yasma'u du'a'ahum wa yujibu nida'ahum wa yuthibuhum ala ta'atihim wa ibadatihim wa qurbatihim. Maana yake ni ule ukaribu wake Allah subhanahu wa ta'ala kwa vipenzi vyake, waja wake aliyowaika karibu na yeye, wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuwa karibu kwake huku ni hasa kwa hawa vipenzi vyake, bimaana asikia maombi yao, awaitikia wanapomwita na kuwalipa thawabu kwa matendo mema yao wanaoyafanya na ibada wanazozifanya na kujikaribisha nazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huo ndio maana ya ukarimu, wala haimaanishi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo karibu basi kwa dhati yake yuko na wewe. La, Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika kitabu chake kuwa yeye yupo juu ya arshi yake, Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, na yuko pamoja na waja wake kwa ilmu yake na kuona kwake, na yuko pamoja kuwa pamoja hasa na vipenzi vyake kwa kwa kuwaitikia maombi yao, kuwahifadhi, kuwanusuru na wale waliotaja wanaovuona. Walmujibu, almujib ya mwenye anapa amuitikia. Ala ujibu da'wata da'a وقال وقال ربكم ادعوني استجب لكم نيومب نامن تنو كو كيمومبا الله سبحانه وتعالى ويقين نا ايمان الله سبحانه وتعالى تكويتكيه ما دام وكنا كزويزي cha kukuzuia wewe kuitikiwa maombi yako na Allah subhanahu wa ta'ala kama kula haramu kama alivyoeleza mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna baadhi ya mambo mje akiwa nayo yaweza kusababisha dua yake sikubaliwe na Allah. Katika mambo hayo ni kula haramu kama ilivyo katika hadithi, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Lakini maadamu wewe wala halali kadhalika, wajikaribisha na Mola wako ni katika wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala harudishi maombi ya mwenye kumuomba. Inna rabbakum hayyun karimun yastahi min 'abdihi idha rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifra kama qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Hakika Mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa haya tena mkarimu, aona haya kwa mja wake anapomnyanyulia mikono kumuomba amregeshe sufuri bila ya kitu. Ikiwa mja aliyemuumba Allah subhanahu wa ta'ala akampa tabia njema ya ukarimu, anapojiliwa na yule anayemtaka msaada, aona haya kumrudisha patupu. كيف بالخالق سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى كيف بالكريم سبحانه وتعالى يلي علينا وكريم أولي وكمليك تكواجي شسوم حديث إذا أتوا بيبوني وكسكي من يمتوم صلى الله عليه وسلم وتكبوينجي وأتوا بيبوني لن يبيبو يا الله وتباتا كلا ونشك تماني نبادو جو ياكي الله سبحانه وتعالى وانبيا turiduna shay'an azidukum, kuna kitu mtaka ni muongezee. Ni ukarimu ulioje wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo unapomwomba kuitikia akupa, na Allah ndiye aliyekwambia waqala rabbukum ud'uni. Kwa hivyo Allah ndiye anayetuambia sisi tumuombe, astajib lakum, na mimi nitawaitikia. Wewe unataka nini zaidi hapo? Yaani leo fikiria wewe, ingelikuwa ni binadamu aliye na upungufu katika ukarimu wake aje akufuate akwambie, bwana hebu niambie una shida gani wewe? Mwanzo anza kucheka. Anza kucheka cheka. Kunani akuuliza bwana una shida gani? Kwa mfano awe ni kiongozi, Allah amemweka katika mansib aweza kukusaidia. Akuuliza wewe unataka nikusaidie na nini? Kitu gani atakusaidia nacho? Basi hapo akili yake aweza kushikwa na kisunzi kikweli, maanake azunguka afikiria mimi na shida gani na gani na gani, niseme nini leo? Ndio chansi. Alafu sikwambii awe kiongozi wa Afrika Afrika, a awe Mwarabu Saudia hivi ama Imarati, wale mashehe wale, sikwambii huko Afrika aweza kusema, alafu akipiga kona shakusahau wala hakupi, akwambia tu wataka nini hiyo? Ah basi ushapata. Ngoja mpaka uparare. Kuna chochote? Ah mimi nakwambia mfano wa wale viongozi wa Khaliji kule. Kwambia kijana na kuona mashallah, hebu niambie wewe una shida gani kule Afrika? Akuulize hivi. Haniambie bwana. Mfano wewe ukataja tu sisi kule kwetu, mfano wewe watakia umma sio? Tuhitaji madrasa, msikiti. Wewe una kitu kikubwa kwa kujenga madrasa na msikiti? Si chochote kwa haya ngapi hizo? Hiyo ukipiga hesabu yaje kama milioni, sijui milioni 50 ya Kenya ngapi hapa? Kumbe ukipiga hesabu hivi zaje sijui 500 zao. Ah, akwambia ashika hii. Hii tu basi. Basi. Ondoka na shida zako. Sasa huyo binadamu ambaye ana upungufu mkubwa sana, Allah subhanahu wa ta'ala atuambia waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, hebu niombe, wataka nini? Nitakuitikia, niombe mimi, nitakuitikia unachokitaka. Alafu tuombe, tumombe maiti? Kuna wazimu wewe, khurafi vipi bwana? Haitikii mpaka upitie kwa huyu. Namtakia nini mimi shekhe wako wewe? Na Mungu wanaambia mtu ankufa, sijui zama za kale huko alikufa huko zamani, tena pengine kafa chooni, waje kuniambia mimi nimfuate yeye, nipate anifanye nini? Sijui hata ankufaje, pengine kafa na yale maradhi ambayo mimi nataka kumwomba Allah subhanahu aniondolee. Mimi nasema wa idha maridtu fahuwa yashfin, wewe unasema fa shekhu yashfini. La. Kuwa mwerevu Muislamu, basi mambo mengine si lazima pia upewe aya na hadithi. Kabla hujapewa aya na hadithi, kwa akili yako timamu, una yule aliyekuumba, na hapa kuna mfu alikufa miaka 200 iliyopita, wewe nda kuomba kwenye kaburi la mtu ankufa miaka 200 iliyopita, hakuna kitu pale chini. Wamwacha alhayyu alladhi la yamut subhanahu wa ta'ala, wenda kwa maiti. Wakubali vipi wewe? Allah huko akwambia waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, huyu mwingine akwambia wewe huwezi kuitikiwa maombi mpaka upitie kwa fulani bwana. Mwenyewe aniambia nije kwake nimuombe ataniitikia, wewe aniambia nipitie kwa fulani na Allah. Lakini ni wangapi wenye kufahamu hayo? Allah subhanahu wa ta'ala al-mujib alladhi yujibu man da'ahu, amuitikia maombi yule anayemwomba. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala fi majmu' al-fatawa, wa laysa fi al-Qur'an wasfu ar-Rabb ta'ala bil-qurb min kulli shay'in aslan, bal qurbuhu alladhi fi al-Qur'an khasun la 'am, ka qawlihi ta'ala wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Tafautina sifa al-ma'iyya, sema al-ma'iyya Allah subhanahu wa ta'ala yupo pamoja na kila mtu. Kuna al-ma'iyya al-amma na al-ma'iyya al-khassa, bimaana Allah subhanahu wa ta'ala katika al-ma'iyya al-amma yuko pamoja na watu wote, mu'minuhum wa kafiruhum, fajiruhum fasiquhum, wote yuko na wao. Kivipi? Yuko na wao, ajua wanaoyatenda. Ndio kasema wa huwa ma'akum aynama kuntum, kwa hivyo yuko na wao kwa ilmu yake, ajua yote wanaoyatenda, awaona. Lakini hii ma'iyya pia kuna ma'iyya khassa, ambayo yuko pamoja na waja wake waumini kwa kuwanusuru na kuwahifadhi, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam akimwambia Abu Bakr Siddiq, la tahzan inna Allaha ma'ana, inna Allaha ma'a alladhina ittaqaw walladhina hum muhsinun. Hii ni ma'iyya khassa ya kuwanusuru wale. Lakini qurb haiwi isipokuwa kwa nani? Kwa waja wake waumini peke yake. Hawi karibu na kufar, hawi karibu na watu waovu. Sheikh al-Islam asema walaysa fil Qur'ani wasfu ar-Rabb ta'ala bil qurbi min kulli shay'in aslan, hakuna kitu kama hicho katika Qur'an. Haikuzungumzwa kuwa Allah yuko karibu na kila kitu aslan, la, bal qurbuhu alladhi fil Qur'an khasun la 'am, bali ukaribu wake Allah subhanahu wa ta'ala ni khasa kwa waja wake waumini wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, si ukaribu wenye kuenea na watu wengine, kama mfano wa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Fa huwa subhanahu qareebun mimman da'ahu, Allah yuko karibu na yule anayemuomba. وكذلك ما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير. الصحابة والكوانا متوم صلى الله عليه وسلم كتك مجواب وسفر زاكي وكاوا ينيو سوتي ولت تكبيرا، فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أني وات يونيني هروم نفس زينو، مسيجي وميزي akawakataza ibada ya kumuomba Allah kwa kupiga ukelele kwa sauti. Alafu huku waje khurafi akufundisha wewe ibada ya kukooa. Mtume sallam akataza masahaba kupiga takbira Allahu Akbar kwa sauti. Irba'u ala anfusikum, jioneni huruma. Hakuna ibada hizi za kupiga kelele kujiumiza kichwa. Ni hamjaona wallahi, wasikitisha. Kuna moja jana sijui ameniletea clip, mmecheka sana. Sio wale mahurafi wa wapi? Kuna moja na sauti hivi ya kuimba, mwingine wanguruma, wakinguruma utafikiria magari mabovu. Hata washindo wanguruma nini ya? Sio wale wa wapi? Wanafikiri wa Tanzania, wa Zanzibar ama wapi, huu sehemu za huko yani. Wanguruma hivi. Kama majenereta bubu yani. Sasa sikilizana, ungurumiwa nini? Ibn Taymiyyah, laysat min ahli sunna, laysat min ahli sunna, wa laysat min aljamaa. Yuimba na sauti huyo na wale wanguruma. Sasa mwangurumia maneno gani? Hawa watu washindwa, wewe uone huruma ama uwacheke? Maana wachekesha huyo mwimbaji wao, mwimbaji wao koko, na wasikilizaji maskini, pamoja na ni wazee maskini wapotezwa, pia wao wafuata tu ule ukoko. Yani mtapelekwa kama makondoo waliopotea bana. Hayo maneno yanatumiwa kwa nani? Kwa manasara, kondoo waliopotea. Ni mwenda kama kondoo waliopotea. Hizi ibada za kujiumiza koo, za kupiga kelele, hizi hatukuamrishwa sisi. Mtume صلى الله عليه وسلم wakataza masahaba, irba'u ala anfusikum, jioneni huruma nafsi zenu. Kisha akawaambia, fa innakum la tad'una asam wala ghaiba, mmemwomba si kiziwi wala sio kuwa ni ghaib, hayuko, bali yuwajua yale mnayoyaomba na yuwasikia. Innama tad'una samian qariba, mnayemwomba ni mwenye kuwasikia na yuko karibu na nyinyi. Inna alladhi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi, yule mnayemwomba yuko karibu na mmoja wenu kuliko kamba, kamba mnaoshika yule mnyama na shingo ya mnyama wenu, mnyama mmoja wenu. Mwanele kamba lipo karibu na yeye, basi namna hiyo. Faqala inna alladhi tad'unahu aqrabu ila ahadikum wa lam yaqul innahu qaribun ila kulli mawjudin, sema yuko karibu na mmoja wenu, hakusema yuko karibu na kila kitu la. Wa kadhalika qawlu Salih, fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi innahu qaribun mujib, wa huwa kaqawli Shu'aib, wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi innahu rahimun wadud. Wa ma'lumun anna qawlahu qaribun mujib maqrunun bit-taubati wal-istighfari, arada bihi qaribun mujibun li-istighfari al-mustaghfirin at-ta'ibin ilayhi kama annahu rahimun wadudun bihim. Asema hapa, tizama, qaribun mujib, lakini kabla ya wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, asema ikaunganishwa baina ya tauba na istighfar na kila alichotaka kueleza, kuwa yuko karibu na nyinyi mwenye kuitikia, lakini kwa yule anayeleta istighfar, anayetubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anayejikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala, anayemuomba Allah subhanahu wa ta'ala maghfira, kama vile ni mwingi wa rehma, tena mwenye kuwapenda watu hawa. Waqad qarana alqariba bilmujib, na hapa angalia, amefunganisha vitu viwili, qaribun mujib, akakusanya baina hivi viwili. Wa ma'lumun annahu la yuqalu innahu mujibun likulli mawjud, kama vile atusemi kuwa aitikia kila kilichoko, kila kitu akiitikia, la. Wa innamal ijabatu liman sa'alahu wa da'ahu, majibu ya dua ni kwa yule aliyemuomba, si kujiitikia kila kitu, la, yumuitikia yule anayemuomba. Fakadhalika qurbuhu subhanahu wa ta'ala, hivyo hivyo ukaribu wake, yuko karibu na wale wanaomuomba, wanaojikaribisha na yeye kwa kumuomba. Allah yuko na wao. Kwa ukitaka Allah subhanahu wa ta'ala awe karibu na wewe, basi muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Pale unapomuomba, jua kuwa Allah yuko karibu na wewe subhanahu wa ta'ala. بالورى متودد الورى ني وانادام الورى بمعنى الله سبحانه وتعالى اجيبندekeza kwa waja wake kwa neema mbalimbali anazowapa pamoja na kuwa hana haja nao ana haja na yote na yote katika waja wake lakini ajipendekeza kwao. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى: الود اللطف والمحبة. الود نيوبولي نمحبة نكوبيندا. فهو يود عباده المؤمنين الله سبحانه وتعالى أوا بيندا وجواك وأميني ويجعل لهم الود في القلوب. نا الله سبحانه وتعالى هجعلية محبة كوبيندوا هوا واتوهما كتك نيويو زواتو وكوانا واتو ومبيند يولينا يفني خيري. كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نين مانا سيجعل لهم الرحمن ودا؟ قال ابن عباس وغيره: يحبهم ويحببهم إلى عباده. الله أتوبيندا نكوفانيا وبيندوا نواجواكي. ففهموني بزوري أبا إكيوا واتككو بيندوا نواتو سيكو جيبندكيزا كوا واتو فهم نيو جيبندكيزا كوا ناني كوا الله سبحانه وتعالى سب الله اندي أني ملكي نيويو زواتو. Wewe usawa ni kuwa kila unachokifanya pigania kumridhisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akikuridhia wewe, akikupenda, yeye ndiye atakayezigeuza nyoyo za watu, wale watu moja kwa moja watakuwa kupenda, wapende wasipende. Wa'lamu anna Allah yahulu baina al-mar'i wa qalbihi. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayezipeleka hizo nyoyo. Al-qulub baina usbu'aini min asabi' ar-rahman yuqallibuha kaifa yasha. Kwa usawa si kujipendekeza kwa watu, bi maana watu wanachopenda kukisikia hasa ukiwa wewe ni mlinganizi ndio wafikishia. Sasa hivi una watu waigemea katika jambo fulani, hata kama ni la haramu ukaanza kulipamba kama vile ni halali. Ni kweli mwanzo wale watu watakufurahikia. Mtawapeni mfano leo, kwa mfano msingi wa kuwatii viongozi ukiuzungumza kwa watu, watu wachukia sana, hawapendi. Naomba ukweli, watu hawapendi kuambiwa wasikilizeni na muwatii viongozi wenu maadamu hawajawaamrisha maasiya. Sikiliza na utii. Yale matusi utakayopewa yale khalia ala Allah, wapewa wanaoviona wanaozungumza hivyo, hawakubakishwa. Itakuja wewe mwanafunzi. Kwa kuna baadhi ya watu wakaona wawasairi watu vile wanavyotaka, na wao pia wakaingia katika mkondo wa kuwatusi viongozi na kuwaelekeza watu katika kuasi viongozi. Kwa nini? Kwa sababu mkondo mkubwa watu wapenda huko, kwa wakaenda na wao. Kweli ule kiongozi akaondolewa, akangolewa, mapinduzi yakafanyika, ikaenea fauda, zegere na balaa zikaenea katika nchi. Wale wale watu wewe uliowaamrisha tutoke tusikubali, wale wale watu sasa wakianza kuona matunda yale maneno yako uliyosema, matunda yake mabaya machungu pale, wanza ah, kumbe kuna fulani alikuwa akitutahadharisha, alikuwa mkweli. Angalia sasa ile balaa iliyotupata, kula pia hatuna mali pa kula. Hata kama una riziki ujui itaila vipi, kwa ile hofu na ukuwa nayo. Sasa mwisho wale wale watu wamegeuka sasa wa kuangalia kuwa wewe ni khain, ulikuwa wajua kuwa kile unachokwenda kukifanya makosa, lakini ukawasairi vile unavyotaka. Na wangapi ambao mambo yamewageukia namna hii? Nakumbuka, siwezi kusahau ilivyokuwa ile waita Rabi' al-Arabi wa huwa al-Kharif. Rabi' al-Arabi ile waita zikianza kupenduliwa zile serikali za Kiislamu, au serikali za nchi zile za Kiislamu, pamoja na kuwa wale viongozi wengine walikuwa na kufuru, hakuna mtu yakataa hili, lakini zilivyoanza kuanguka zile nchi, maikhwani bwana alikuwa na sauti kubwa sana, أكن سلمان العودة أكن العريفي أكن عايد القرني كتولي نوينجينيو كتكوال الكوكي زنغمزا ناصر العمري وينجي كتكاوما محزبي وكوبوالي والكوكي زنغمزا وكيواتي واتو متيشا أخرج نكمبوكا إلى خطبة ليتوى عريفي لي. أخرج فإن الله لم يخلق عبدا مستكينا وسيكبالك وضعيف ومذلليف أخرج ما شاء الله جماعة وكتوكا هاي مبومو يكانز بو بو بو بو واتوكا ومرفوجي ويندي وابي وميشي كوني مكامي وكو بلا watu wakauawa kwa mamilioni. Namkumbuka mmoja azungumza kama mzaha, wallahi siwezi kusahau, nimemsahau jina lake. Alikuwa yosema nafikiri Jubailan siyo nani moyo Ubailan siyo mmoja alikuwa dhikadhi yake ya hizbi wa mamlaka kule. Asema hebu tupige hesabu, kwani wale suri ya wale wakitoka nje yule kiongozi watakufa ngapi? Watakufa milioni moja. Kama mbaya ni mbwa, wallahi alazim milioni moja. Kwani wasuria wako ngapi? Atapiga hesabu. Wasuria idadi yao milioni kama 20 tuseme. Wakifa milioni moja tabaki ngapi? 19. Mashaallah, wana mama mashaallah, kitisha fanya ile mambo kitoto. Tu tu tu mashaallah. Mama zao wajua ile. Yaani stakwati aina. Tu tu tu mashaallah. Kwa mwaka mmoja tu wakizaa wanawake milioni moja washarudi tena. Kwani wale wale waliokufa wanzaliwa? Yani hii ni hizbi ya cheza yani na damu za binadamu, tena waislamu kama mchezo yani, kama si chochote yani. Wallahi wafikia kuzungumza hivi na watu, Allahu Akbar, usikia maneno haya, kuna kuogopa bana. Wakenda bana, ikapita kama mwaka hivi. Nakumbuka Sheikh Al-Fauzan akizungumza maneno, ambaye nyinyi mwaingia kwenye fitna mtajuta, mutajuta yale atakayowapata. Akiitwa munafiki huyo, ulama usalatin, sawa bwana. Mara nasikia hao hao mahizbi wale sasa, aina ulama, aina ulama. Mechelewa kidogo, si sana, kidogo. Baada ya kufa watu kama milioni mbili ndio mkumbuka. Sasa watu wamegeuka, angalia wale wale wamekuwa, hakuna watu wanaochukiwa sahi kama ikhwani. Kila wakienda mali katika ulimwengu walitoa uharibifu. Aina ma halu damaru albilad walibad, kokote watakapoongea ikhwan muslimin, watahakikisha ile nchi inaanguka, watahakikisha hivyo kila mali anapokwenda. Hizbi wanataabu sana, lakini watu wakawakumbuka kuwa wale wanaovioni waliwaambia maneno ya haki ni ya kweli. Sasa wewe zungumza haki, wawache wasikuelewe leo, kesho watakuja kukuelewa. Itakuja siku watakuja kusema kuwa yale aliyokuwa akituambia kumbe ni kweli. Sheikh Rabia hafidhahullah ta'ala, Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahmatullah alayhi, walikuwa ni katika miongoni mwa wanaovioni wengi, siseme ni wao tu, lakini wao walijulikana zaidi katika kuwagandama ikhwanul muslimin wale makutubia na bannaia kwa vikundi vyao vyote, sururia, wakiwa wabainisha watu walikuwa wakiwatukana sana. Mimi siwezi kusahau, sisi wanafunzi wadogo nakumbuka watu wakiwatukana kweli kweli. Hebu angalia sasa hivi leo wamekuwa ndio aima wa asr. Sasa hivi ndio watu wasema kumbe walikuwa waona mbali. Kila nchi sasa hivi yafuata mfumo wa mwenzake. Ikhwanul muslimin ni magaidi, hatuwaruhusu nchi yetu. Na tukisikia mtu asema ni ikhwani ndani, waliambiwa tangu siku zile, hawa mabwana ni hatari, hawa watakuja kuwapendulia serikali zenu, hawa watakuja kuharibu nchi zenu. Hawa walikuwa wakiambiwa ni mashekhi wa fitna wale, kazi yao kuzungumza watu, wao hawana kadha, hawana shughuli isipokuwa kuzungumzia watu. Lakini sasa watu wasema nini? Ya habadha aljami kama kala Sheikh Al-Fauzan. Ikiwa jamia ni kutii viongozi, basi mimi pia ni jami. Hafidhahullah. Watu wakawa sasa hivi wawaheshimu wanaovyoni, kumbe walisema kweli. Sasa wewe usiangalie watu. Allah ndiye anezigeuza hizo nyoyo za watu, wemridhishe yeye subhanahu wa ta'ala. Qala wa min asma'ihi tabaraka wa ta'ala al-husna al-wadud wa huwa jalla wa ala bil-wara mutawaddidu ay yatalattafu wa yatawaddadu ila 'ibadi bi-asnafi an-ni'ami wa anwa'i al-minani wa tanawwu'i al-altafi wal-ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuwa mpole kwa waja wake, ajipendekeza kwa waja wake kwa kuwapa neema mbalimbali na aina mbalimbali za huruma wake na upole wake na wema wake. Sheikh yasema wa min ajabin anna al-'abda fi ghayati al-faqr wal-ihtiyaj ila Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'a dhalika fa inna katiran min an-nas la yahrisu an yatawaddada ila Allah 'azza wa jalla ويطلب محابه ورضاه سبحانه وتعالى. والرب جل وعلا غني عن العباد وعن طاعاتهم وعن عباداتهم، وهو جل وعلا يتودد إلى عباده بالنعم والمنن والدعوة إلى التوبة. إلي جنب لا أجاب سنة وكما أنجلي أمجا يكو كتكو بيو وفقيري نمهي تاجيك ومولواتك وكلا نمنا. Pamoja na hayo, wengi katika watu hawana pupa ya kujipendekeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wanayemhitajia. Na Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi aliyetosheleka, hahitaji yoyote katika viumbe wake, hahitaji taa zao wala ibada zao. Na pamoja na hayo, Allah subhanahu wa ta'ala ajipendekeza kwa waja wake kwa kuwaneemesha kwa neema mbalimbali, bali na kuwalingania katika tauba. Njooni waja wangu, tubuni kwangu mimi, njooni mtawasamee. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma wa inni laghaffar qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusih la taqnatu min rahmatillah awaita. Njooni na hawahitaji, kisha wamwona kijibinadamu ambacho hakina faida yoyote kwa mola wake, chafanya jeuri, hakitaki kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Khasara yako wewe. Wa idha taba at-taibu fariha subhanahu wa ta'ala bitawbatihi ma'a kamali ghinahu. Na anapotubia mja, Allah subhanahu wa ta'ala hufurahikia tauba yake, pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekamilika katika ukwasi wake, hamuhitaji yule mja. Fala tanfa'uhu ta'atu man ata' ولا تضره معصية من عصى. الله سبحانه وتعالى هينفعي يي الطاعة يا من يكتي ولا هينضر يي معصية من يكعاصي بل ما ذراياك يمرق لي من يوي. قال ابن القيم في الفوائد: ليس العجب من ملوك يتذلل ليس العجب من مملوك يتذلل لله ويتعبد له ولا يمل خدمته مع حاجته وفقره إليه. أسمى سيجم ولا أجاب كما مملوكي كيومب مجا كجذلليشك الله نكم وابود الله سبحانه وتعالى أليها تشوككم فني خدمة ملواكي عبادة بمعنى فني إلي لجامب للأنبيو فموجة نكوين مهتاجي كالله سبحانه وتعالى. إنما العجب من مالك يتحبب إلى مملوك بصنوف إنعامه ويتودد إليه بأنواع إحسانه مع غناه عنه. لا جابني قول مفلم أنا يجي بندكيزا كو مملوكي كو متوموا أكيمبا نعما مبالي تنا أجي بندكيزا كو كيه كو أين مبالي زويما أنا مفنيا فموجا نكو هانا هجاناي. Allah hamuhitaji yule mja, lakini amneemesha kwa neema mbalimbali. Na pamoja na hayo, sio watu wote wanaoshukuru. Wengi katika watu wamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wengi katika watu hawana shukrani, wengi katika watu hawana shukrani kabisa. Wallahi yashangaza sana. Na yeyote ambaye hamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala mimbabi au la hata washukuru binadamu wenzake. Na ndio maana ikafunganishwa kuwa man la yashkuru nnas la yashkuru Allah. Limadha? Kwa sababu ile tabia ya shukrani ile akiwa nayo mja kwa wenzake, moja kwa moja atakuwa nayo zaidi kwa nani? Kwa yule aliyewaumba wale wanaomfanyia ule wema. Na ikiwa hana shukrani kwa waja wenzake, basi huyu hata kuwa na shukrani na yule aliyemuumba subhanahu wa ta'ala. Na liangalie hili, utaliona kwa waja. Uweza kumwona mtu mzazi wake amemlea kutoka azaliwe mpaka amekuwa hana shukrani, wakati Allah amesema anishkurli waliwalidayka ilayya al-masir. Sasa huyu akiwa hawashukuru wazazi wake kwa ule wema waliomfanyia, atamshukuru nani? Huyu atamshukuru nani? Wallahu al-musta'an. Sallallahu al-afiyatu wassalam. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na ukwasi wake, bado awafanyia wema waja wake na kujipendekeza kwao, pamoja na kuwa hawahitaji. Kwa sisi mimbabi aula, tujibidishe katika kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu al-musta'an. Naktafi bihadha qadar, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.